بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. يقول رحمه الله تعالى وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه نبكيوا كتوك حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومتومه صلى الله عليه وآله وسلم بسيما اليد العليا مكون وجو ونوتو خير من اليد السفلى نمبورا زيد كليكم مكون وتيني ونوبكي وبدأ بمن تعول naanza kumpa unaye mpa posho unayomlisha wa bidaa biman taul anza kumpa yule unayempa matumizi wa khairu sadaqa na bora ya sadaqa ma kana an dhahri ghina ni ile iliyokuwa katikati ya uwezo wa khairu sadaqati na bora ya sadaka ma kana an dhahri ghina ni ile iliyo katikati ya uwezo wa man yasta'fif yu'iffahu Allah yu'iffahu Allah na yule atakayejichunga na kuomba na mwenye kujichunga na kuomba atamchunga yeye Allah tabaraka wa taala wa man yastaghni na mwenye kujitosheleza yughnihi Allah أتمتشليز يي الله تبارك وتعالى. متفق عليه. حديثنا ونشا كوانبا كتوى بلا شك كتوى نيو خيري كليكو كوى بكياتو نا ونبتاك كتوى صدقة بس كوى بوالي أمباو ونواليشا نبورا زيد كوى بحقياو kuliko ukawatafuta watu wengine ukawapa alafu nyumbani hakuna kitu ikawa watoto wanalia njaa wewe umetoa sadaka kwamba unapenda kusaidia watu utoa sadaka mathalan wapa wengine hali ya kuwa nyumbani kwako hakuna. Kwa hiyo si bora hivyo, bora ni kuwapa wale kwanza. Ndiyo maana akasema anza na yule unayempa posho, yule ambaye unamlisha, wabidaa biman taul. Na pia vile vile sadaka bora ni ile ambayo ukati kati ya uwezo, yani ukatoa ndani ya uwezo wako kiasi ambacho Allah tabaraka wa taala amekujalia katika uwezo. Kisha akazungumzia suala la kujizuia, yule ambaye atakuwa anajizuilia na kuomba, Allah subhanahu wa ta'ala naye atamzuia, atamkinga. Na anayejitosheleza akaona kwamba hiki kimenitosha mimi, pia Allah subhanahu wa ta'ala umtosha. Muttafaqun alayhi. Wa hadha lafdhu al-Bukhari, na hili ni tamko la Bukhari. Wa lafdhu Muslimin akhsar, na tamko la Imam Muslim, yani riwaya iliyokuja katika Sahih Muslim ni fupi zaidi. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه قال أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي رضي الله عنه مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما امتوم والله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة مسنغنية كتككومبا لا تلحفوا في المسألة مسنغنية كتيا كوومبا وسبب ذلك صفة أمبازو الله سبحانه وتعالى موصفية واتوهم أمباو لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف على سما تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا أمباوهم بواتك وكوومبانية wilayatu lhifu fi lmasala, msinganganie katika kuomba, katika maombi kwenye kuomba. Fawallahi, nina apa kwa Allah, la yasaluni ahadun minkum shay'an, hata niomba mimi yoyote miongoni mwenu nyinyi kitu chochote. Fawallahi, nina apa kwa Allah, la yasaluni, hata niomba mimi ahadun yoyote minkum miongoni mwenu nyinyi shay'an kitu chochote. Fatukhrija lahu mas'alatuhu minni shay'an, kisha yakatoa yale maombi yake kwangu mimi kitu chochote. Wa ana lahu karihun, na hali ya kuwa mimi ni mwenye kuchukia. Fayubaraka lahu fima a'taituhu, kisha akabarikiwa katika kile nilichompa. Yani mtu anaweza akaja kangania nimpe kitu fulani, mimi pingine nikampa kile kitu na hali ya kuwa mimi nachukia, mtu hatabarikiwa katika kile nitakachompa. Mtampa tu lakini hatabarikiwa ndani yake. Fa wallahi, na apa kwa Allah, la yasaluni, hata niomba mimi ahadun mtu yoyote minkum miongoni mwenu shay'an kitu chochote. Fatukhrija lahu mas'alatuhu, kisha yakamtolea yeye maombi yake minni kutoka kwangu mimi shay'an kitu chochote. Wa ana lahu karihun, na hali ya kuwa mimi kwake yeye ni mwenye kuchukia. Fayubaraka lahu fima a'taituhu, kisha yakabarikiwa katika kile nilichompa. Msinganie katika kuomba. Rawahu Muslim. Wa Abi Abdurrahman Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu qala, imepokewa kutoka kwa Abu Abdurrahman Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu amesema, كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة. تلقوا قمتم والله صلى الله عليه وسلم وتتسع أو وتنان أو سبع. كياسة وتكما تسع نان سبع. تلقوا قمتم صلى الله عليه وسلم. فقال أكسيم أمتم صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك, ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونيني مسمبي بيع متومة والله صلى الله عليه وسلم كي أبو جوتيف, ونيني مسمبي بيع متومة صلى الله عليه وسلم, وكنا حديثي عهد ببيعة, نتلكوني وابيا وابيا كوزامك وبيعة. Tulimpa bai ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa siliku ni wapya mara karibu tu hapa. Fa qulna, tukamwambia, qad bayanaka ya rasulallah, tumekusha kupa bai'a wewe mtume wa Allah. Thumma qala, kisha akasema tena, ala tubai'una rasul Allah, kwa nini msimpe bai'a mtume wa Allah? Fabasatna aidina, sasa aidiana sio, fabasatna aidiana wa qulna, tukakunjua mikono yetu tukasema, qad bay'anaka ya rasul Allah, tumekupa bai'a sisi ewe mtume wa Allah. Fa'ala ma nubayi'uk, basi nijue jambo gani tukupe bai'a, yani tukupe bai'a hizi kiapo hiki ni cha nini? Qal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ala an ta'budu Allah, bai'a juu ya kumwabudu Allah, wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe yeye na kitu chochote. Jambo la kwanza, wasalawati alkhams, na swala tano, watuti'u Allah, na mumti'i Allah. Mambo matatu kayataja, wa asarra kalimatan khafifatan, na akalisema kwa siri neno jipesi, yani neno dogo akalisema kwa siri, kuna neno akalizungumza kwa siri, akasema wala tasalun nasa shay'a, na wala msiwaombe watu kitu chochote. Hiyo ndio bai anataka nipe mimi sasa hivi, ndio bai hii. Falaqad ra'aytu ba'dha ulaika an-nafar, nasema wallahi niliwaona baadhi ya watu wa kikundi hicho. Falaqad ra'aytu, wallahi nimewaona, ba'dha ulaika an-nafar, baadhi ya watu wa kikundi hicho, hao watu 9 au 8 au 7 hao, yasqutu sautu ahadihim, inaanguka fimbo ya mmoja wao. Fama yasalu ahada yunawiluhu iya, hamuombi mtu yoyote ampe. Fama yasalu ahadan, hamuombi mtu yoyote, yunawiluhu iyahu, ampe fimbo hiyo. Rawahu Muslim. Yani hawa watu baada ya kuchukua bai'a hii ikawa hawaombi kitu chochote, hata akiangusha fimbo ama mimi tunaomba nipige fimbo yangu, haombi. Hakuna ubaya, lakini maadamu usichukua bai'a kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hamuombi mtu kitu, kila kitu atafanya yeye mwenyewe. Wa ani ibn Umar radhiyallahu anhuma, nimepokea kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la tazalu almas'alatu bi ahadikum, hayataacha au hakutaacha kuomba kwa mmoja wenu, hatta yalqa Allah ta'ala, mpaka atakutana na Allah aliyekuwa ametukuka, walaysa fi wajhihi muz'atu lahmin, na hali ya kuwa hakuna katika uso wake kipande cha nyama. Yani mtu hataacha kuomba omba, akawa anaendelea kuomba omba mpaka ifike siku ya kiyama, akifufuliwa uso wake hauna nyama, nyama zote zimeisha usoni. Muttafaqun alayhi. Walmuz'a bidhammi almimi wa iskani azzai walayni almuhmala alqita'a, na neno almuz'a inasomwa kwa dham ya mim na kutiwa sukuni zai na aini yenye isiyokuwa na kitone, maana yake ni alqita'a. Wa anhu, na imepokewa kutoka kwake Abdullah ibn Umar, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala wa huwa ala alminbar, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam amesema, na hali ya kuwa yeye yuko juu ya mimbar, wa dhakara sadaqa, na akataja mtume sallallahu alayhi wa sallam mambo ya sadaqa, wa ta'affuf an almas'ala, na kujizuia na kuomba, akasema alyadu alulya, mkono wa juu yani unaotoa, khairun min alyadi as-sufla, ni mbora zaidi kuliko mkono wa chini unaopokea. Walyadu alulya hiya almunfiqa, na mkono wa juu ndio unaotoa, wasufla hiya as-sa'ila, na mkono wa chini ndio ule unaoomba. Muttafaqun alayhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يبكي وكتوك أبو هريرة رضي الله عنه مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما امتومي والله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا من يكوى ومبواتك وكتك وينجي ومالي man saala nnasa takathura, mwenye kuwaomba watu kwa kutaka wingi wa mali. Fa innama yasalu jamra, hakika si vingine huyo anaomba, hakika si vingine anaomba kaa na moto. Waomba kwa ajili ya kutafuta wingi wa mali, walimbikiza, wachukua kwa huyu, wachukua kwa huyu, wachukua. Lakini lengo lako ni kupata ule wingi wa mali. Mtu anayefanya hivyo anaomba kaa na moto. Faliyasal, basi na apunguze, au liyastakthir, au azidishe. Faliyastaqilla, basi na apunguze, yani afanye uchache, au liyastakthir, au azidishe, kwa maana atake aongeze, afanye kwa wingi hiyo kazi. Rawahu Muslim. Wa an Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala, imepokewa kutoka kwa Samura ibn Jundub radhiyallahu anhu, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, innal mas'alata kaddun, hakika kuomba ni mkwaruzo au ni kujichuna, hakika kuomba ni kujichuna. Yakuddu biha ar-rajulu wajhahu, anauchuna, yakuddu biha, anauchuna kwa huko kuomba, ar-rajul, mtu, wajhahu, uso wake, yani mtu anauchuna uso wake kwa kuomba, illa an yas'ala ar-rajul sultana, isipokuwa mtu kumuomba mtawala, kiongozi mtawala anayetawala eneo hilo, au fi amrin, au kuomba katika jambo ambalo la budda minhu, hakuna budi katika kuomba kwenye jambo hilo, au alimuomba ni kiongozi, ni mtawala katika nchi, kaomba katika mali zilizokuja za Uislamu, ima katika mali ya zaka au mali ya khums au katika ghanima. Alkaddu alkhadshu wa nahwa, kaddu maana yake ni kujichuna na mfano wake. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ndio maana ikaambiwa mtu atakwenda siku ya kiyama hana nyama katika uso wake, kwa sababu anauchuna uso. Mepokewa kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, man asabatuhu faqa, yule ambaye imempata yeye haja, fa anzalaha bin nas, akaipeleka kwa watu, amepatwa na haja fulani, mahitajio fulani, akayapeleka kwa watu. Man asabahu faqa, yule ambaye imempata yeye haja, fa anzalaha bin nas, akaipeleka kwa watu, lam tusadda faqatuhu, haitatimizwa, haitatatuliwa haja yake au shida yake. Wa man anzalaha billahi, na mwenye kuipeleka kwa Allah, fayushiku Allahu, basi hukurubia Allah tabaraka wa ta'ala lahu kwake yeye, birizqin ajilin, au atamfanyia haraka yeye. Naam, fayushiku Allahu lahu, atamfanyia haraka yeye Allah, birizqin ajilin au ajilin, atamfanyia haraka Allah kwa riziki ya hapa duniani au kwa riziki ya akhira. Maana wakati mwingine unaweza ukaomba alafu ile maombi yako kaona kama vile yamegonga mwamba hivi, kukujibiwa, una shida, unanyanyua mikono waomba, lakini unaona kile unachokiomba hukipati. Sasa Allah tabaraka wa taala anakufanyia ima, atakulipa, atakupa haraka haraka kile unachokiomba, au kwa yale maombi yako badala ya kukupa kile unachokitaka akakuondoshia ubaya fulani ambao ulikuwa ukufikie, ulikuwa upatwe na janga fulani, lakini kwa sababu ile maombi yako Allah anakukinga na hakupi unachokitaka wewe sasa hivi, akakukinga na lile janga, au akakuwekea akiba akhira, ikawa sasa upati hapa wala hakuna janga liko nalo kusibu, lakini upati, anakuwekea akhira kwa sababu yake kukupa hapa. Pingine mambo yako katika huo Uislamu wako utakuwa na walaki, kuna watu wenye tofauti tofauti, kuna mwingine akipata hapa sasa hivi ataacha kuswali, dini ataitupa, tafuta mali atakwenda, akiwa na shida basi atakaa kwenye ibada, yuko sawa sawa, hana shida na watu, mtu mkarimu, mpole, mcheshi na watu, anapenda ibada kwa sababu ana ile hali yake ya udhaifu na shida inamweka katika usawa. Kuna watu wako namna hiyo, lakini akipata pesa hawezekani tena huyo mpaka afilisike na mtu muona. Lakini kuna watu wengine bila aksi, akipata pesa ndio anatambua kuna dini sasa, tafuta mahali atulizane afanye ibada. Pesa akikosa hana dini tena, anaweza kufanya lolote, anaweza kuua, kufanya chochote kile. Bwana vipi ibada, maisha magumu, wacha tutafute kwanza au niombeeni dua. Kuna watu wako namna hiyo. Sasa haya yote mawili hayabadilishi uhakika wa jambo kwamba eti kwa sababu kwa fakiri kwa si swali mpaka nipate, pia uzo usipate ukafa hivyo na njia zako. Lakini wakati mwingine Allah tabarak wa taala anaweza kuhifadhi hiyo imani yako akakuacha hivyo na ufakiri wako na tabu zako, ili utulizane katika jambo la dini, uombe sana. Nikiweza ukaomba pia ukaribia kugusa dari, taomba tu ya Rabbi, lakini ukipata huombi tena, na Allah apenda kuombwa. Wewe hutaomba tena, utakwenda zako. Lakini watu wakana linsanu ajula, wanadamu wanapenda haraka sana. Sasa moja mambo mawili, ima Allah akakuletea riziki ya haraka au hapa duniani au akhira. Mtu anasema mpaka akhira huko mnafanjawa, hata ukishiba utakufa na akhira utakwenda. Afadhali kutenda riziki yako huko akhira. Wakiweza kusononeka sasa maisha haya, watoto kuna hivi, ya Rabbi, wasononeka kila ukitafuta njia, yani njia haipatikani, kila unapopanga mipango haiwi, hakuna hata moja linalosimama. Lakini siku zinakwenda, waambulia hiki wapata hiki, hivyo hivyo maisha yanasogea, wajikuta mara na miaka 60 70 khalas waondoka ulimwenguni. Lakini kila unalipanga halipo, halikai sawa sawa, wapata kile cha kutosha tu. Allahu musta'an. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Yushiku bikasri shin ay yusri'u, tamfanyia haraka. Wa an Thawban radiyallahu anhu qala, imepokewa kutoka kwa Thawban radiyallahu anhu amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man takaffala li alla yas'ala an-nas shay'a, ni nani ambaye atanidhamini mimi kutowaomba watu kitu chochote? Man takaffala li alla yas'ala, au man takaffala li alla yas'ala an-nas shay'a, ni nani ambaye atanidhamini mimi kwamba hata waomba watu kitu chochote? Wa atakaffalu lahu bil janna, na mimi nitamdhamini pepo, nampa dhamana ya kwamba atakwenda peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam Thawbani akasema, faqultu, nikasema ana mimi hapa ya Rasulullah, fakana la yasalu ahadan shay'a, akawa Thawbani hamuombi mtu yoyote kitu chochote, haombi chochote. Si hao maishi kiasi ulichoishi, umeondoka duniani, hakuna kilichowapungukia kwa sababu hawakuomba. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Wa an Abi Bishr Qabisa ibn al-Mukhariq radiyallahu anhu qala, imepokewa kutoka kwa Abu Bishr Qabisa ibn al-Mukhariq radiyallahu anhu amesema, tahammaltu hamalatan, nilibeba dhamana ya kulipa deni. Tahammaltu hamalatan, nilibeba dhamana ya kulipa deni, ndio maana ya hamala eh? Nilibeba dhamana ya kulipa deni. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam as'aluhu fiha, nikamwendea mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ninamuomba katika dhamana hiyo. Faqal, yani kuna kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi nimekwenda mahali fulani kakuta watu wanagombana, huyo mdai huyo, yani kuna uhasama baina yao, mimi nikaingilia kati nikasema nitalipa, nikajibebesha mimi deni, kuna nitalipa mimi. Tushaeleza masuala haya kusuluhisha baina ya watu, mfano wapigana jamii ya wafugaji na wakulima, huyu kaingiza wanyama katika mashamba watu na huyu naye kauliwa wanyama wake, kuna hali kama hizo. Sasa uliza vipi hapa, wale wanyama wa huyu wameharibu mazao ya watu yote, hasara tu. Na hawa bwana wameniulia mifugo yangu, pengine watu watakupigana, washapigana. Kwa wewe ingilia kati kusuluhisha, wanambia si mimi nitawalipa. Wewe bwana wanyama wako ngapi? Ah, mimi ng'ombe wangu 10 au 15 mmoja. Na eka zangu karibu 4 5 zimeharibiwa. Basi nitalipa mimi. Huna kitu. Lakini wakusudia kwamba ulipe baina yao, ulipe kila mfidie kila mmoja gharama zake. Sasa hii hali ilikuweko. Hali kama hii inaruhusiwa mtu aombe. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam nani Qabis ibn al-Mukhariq Abu Bishr alifanya hivyo, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamueleza, tahammaltu hamalatan, mimi nilibeba dhamana ya kulipa deni. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha, nikamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam nina hali ya kuwa ninamuomba katika jambo hilo. Faqal aqim, baki hapa hapa, aqim baki hapa hapa, hatta ta'tiya as-sadaqatu, mpaka itujie sisi zaka. Fanamura laka biha, tutaamrisha upewe wewe katika zaka hiyo. Fanamura laka, tutaamrisha upewe wewe biha katika zaka hiyo. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya qabisatu, ewe qabisa, innal mas'alata la tahillu, hakika kuomba si halali, illa li ahadi thalathatin, isipokuwa kwa mmoja kati ya watu aina tatu. Kuomba sio halali isipokuwa kwa mmoja kati ya watu aina tatu. Mtu wa kwanza, rajulun tahammala hamalatan, mtu aliyebeba dhamana ya kulipa deni. Fahallat lahu almas'ala, itamuhalalikia yeye, ukamuhalalikia yeye kuomba. Hata yusibaha, mpaka aipate hiyo dhamana, huyo ana haki ya kuomba. Lakini mwisho wake akishapata kile alichokiahidi cha kwamba atawalipa, basi aimalize, sio ndio taratibu zake ile sikuomba. Kisha anasema hata yusibaha thumma yumsiku, kisha atajizuia. Warajulun asabatuhu jaihatun, na mtu ambaye limempata yeye janga, ijtahat malahu, liloangamiza mali yake. Warajulun asabatuhu jaihatun, na mtu ambaye limempata yeye janga, ijtahat malahu, liloangamiza mali yake. Fahallat lahu almas'alatu, imekuwa halali kwake kuomba. Hatta yusiba qawaman min aish, hatta yusiba, mpaka apate qawama au qiwama min al-aish, yote inajuzu, qawama min aish au qiwama min aish, mpaka apate kisimamo cha maisha, kitu ambacho kitamwendeshea maisha yake. Au qala sidadan min aish, kitu cha kuziba, ni mtaji ule wa maisha. Wa rajulun, na mtu ambaye asabatuhu faqa, imempata yeye haja, alipata na ufakiri. Hatta yaqula thalathatun min dhawi al-hija min qaumihi, mpaka waseme watu watatu miongoni mwa watu wenye akili katika jamaa zake, waseme, washuhudie, waseme nini? Laqad asabat fulanan faqatun, umempata fulani uhitaji, fulani umempata uhitaji, huyu ni mtu mwenye kuhitajia. Fahallat lahu almas'alatu, itakuwa halali, kumekuwa halali kwake kuomba. Hatta yusiba qiwaman min aish, mpaka apate kisimamo cha maisha. Au qala sadadan min aish, au akasema sadadan min aish, mtaji wa maisha. Fama siwahunna fil mas'alati ya qabisatu suhtun, yasiyokuwa hayo katika maombi, ewe qabisa, ni haram. Suhtun ni haram, yaakuluha sahibuha suhta, anakula mwenye kuomba haram. Kama si mambo haya, basi kuomba ni haram, kwa anayekula anakula haram. Alhamala inasoma bifathi lha, hamala an yaqa qitalun, anatoa ufafanuzi nini maana ya hamala, ni kupatikana vita ونحوه نمفنواك بين فريقين بين يمكون بمويل فيصلح إنسان بينهم كيش على سلهي شمت بين ياو على مال جو مال فيتحمله أمبار تجيب بيش يي أني كثمين كليبا ويلتزمه على نفسه نا تجلزميش كل نفسيك كما أنا كما ديو حمالة متنبي بثمانة يكليبا ديني الجائحة الآفة جائحة معنى ياكي ni janga tusibu mali al-insani inayopata mali ya mtu nyumba imeungua au shamba limeungua au limekutana mafuriko au vinginevyo kitu chochote gari zimeharibika mathalan kabisa ndio sehemu ya biashara biashara imeangamia kabisa ni usafiri baharini chombo kikagariki mali ikipotea mfano wa vitu kama hivyo walqawam bikasri al-ka al-qaf wa fathiha قوام ينسمى كفتح كسر يقاف يقاف نفتح ياك قوام نقوام وهو ما يقوم به أمر الإنسان أو كل أنباج كنسمامة كتبيته جنب لمت من مال أمر المال ونحوه نمفنواك متاجه والسداد بكسر السين نعم سداد نسمى كسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه نيلي أنباج نزيب حاجة يملكه تجيا نيكو ينمتوش والفاق الفقر فاق لفقر يعني فقير أو هتاج والحجى العقل حديث يمش وعن أبي هريرة رضي الله عنه مبكيوة قطوة أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وممتوم والله صلى الله عليه وسلم مسيما ليس المسكين الذي يطوف على الناس حكوا مسكين متوان باي yatufu fi ala nnasi anawazungukia watu taruduhu luqmatu wal luqmatan likawa linamrudisha yeye tonge moja na matonge mawili watamratu watamratan na tende moja na tende mbili walakin almiskina lakini maskini hasa alladhi ni yule ambaye la yajidu ghina yughnihi hapati tosha inayomtosha hapati kitu cha kumtosha wala yuftanu lahu wala hajulikani yeye فيتصدق عليه إلي بمسداك ولا يقوم فيسأل الناس ولا هسماميك وامبوات مسكيني سيولي أنا لزموك كوني مدوكا كبيرا بمية بالي كبيرا مكات سكيزي بيارا فاني يفكفك بالي كوني لو امبادي ويندا نتوشانا بفولو ياكي شاكا تفي باندي أكيليا بفولا بكي باندي تشمكات أنا كوين نكيو شاتينتي بسازاو كماني خمسيني أمسيني أو مية مية كيليا بيوا مية Tasa maskini si huyu anayepewa lukma au lukmatani au anayepewa tamra au tamratani ikawa na ndilo lilomrudisha haitu kwamba huyu ni maskini maskini ni yule ambaye hapati kitu cha kumtosheleza na watu hawamjui kama ni maskini ameuficha umaskini wake katika mavazi yake na hali yake haonyeshi kwamba yeye hana uwezo watu hawamjui ili wampe sadaka wala haombi huyo ndo maskini wa kweli nasalullah ta'ala bimanihi wa fadlihi an yakfiana an yamunna alayna bifadlihi nini hukumu ya kuomba mtandaoni kwa ajili ya ujenzi wa msikiti je anayeomba mtandaoni atakuwa sawa na mwenye kuomba kuombaomba naosema katika hizi hadithi kuombaomba kwa njia yoyote ile ni kuombaomba tu hata kama ikiwa ni kwa njia ya mtandao kuomba ni kuomba tu hakuna tofauti isipokuwa malengo yanatofautiana kama mtu anaomba jambo la maslahi ya umma na ikiwa hakuna budi kwa maana kwamba yeye anazungumzia tu jambo la Uislamu kwamba hapa panahitajika madrasa au kunahitaji msikiti ukafanya ardhi kwa watu wa khair la basa lakini kama jambo lileni wenyewe na hali zenu mwaweza kama kuna mtu mweza kumfanya ardhi kuna jambo hili la khair fabiha wa neema la kama mweza kutosheka ninyi wenyewe kwa hali mlionayo basi ni vizuri kutokumwomba mtu. hata kama ni jambo kama hilo. Mfano, hamna uwezo kujenga msikiti wa gorofa, kama mjenge msikiti wa kawaida ndio uwezo wenu, basi jengeni. Hamwezi kujenga msikiti wa block mkapaua kwa mabati, kama kujenga msikiti wa mabanzi na makuti mathalan, basi jengeni kiasi hicho, kuliko mtu kujishughulisha na kazi hii ya kuombaomba. Ukizoea ni kazi moja mbaya sana. Ukizoea ni kazi mbaya, huwezi kuishi bila kuomba. Wale wanaombaomba wale, wengine wanatamani waache, lakini haiwezekani. Ndio tayari kushakulia katika mazingira haya. Tuna mtu wa maana kabisa, kashazoea tabia ya kuombaomba na kupewa. Kwa hiyo kujizuia katika mambo kama haya, hata Sheikh Mughni rahimahullah ta'ala ana kitabu kizuri kinaitwa Dhammul Mas'ala, kitabu kizuri, na hasa kwa maduat. Hili ni jambo moja kubwa sana katika kujenga heshima yako na kile unachokilingania. Swala la kuomba takana uliangalie sana, usiliingie tosheka na kile alichokupa Allah tabaraka wa taala, ila katika lile ambalo hakuna budi ndani yake. Kuna jambo halina budi, lakini usifungue mlango huu. Ikinge nafsi yako na masala. Masala ni kitu kibaya. Was'alullaha min fadlihi, was'alullaha min fadlihi. Na sisi tunafahamu Allahu dhul fadli al-azim, wallahu dhul fadli al-azim. Fadhila za Allah tabaraka wa taala ni nyingi, na Allah hufungua milango kwa kwa makhraj. Watu ukiwaomba sana watakufanyia ihana, watakutweza na tabia zao, na pengine watakuendesha wewe ni kwa sababu vile vipato vyao wanavyokupa. Lakini ukifanya arudhi katika jambo, bwana, kuna khairi hii au kuna hali hii, mtu akisaidia sawa, asikusaidia basi achana naye, na wewe pejifanya kama vile unacho. Naam, mambo haya yafai. Masala kusimama na kuombaomba hayafai. Na wengine hasa mijini, ukitembea Dar es Salaam na sehemu nyingine, watoto madrasa wanatumiwa, waalimu wanawatumia watoto madrasa, wanavisha makanzu na vilemba na mabuku, wanatembea na risiti duka hadi duka, nyumba hadi nyumba, wanakwenda kuomba, wanawafundisha watoto jambo baya kabisa. Wanawafundisha watoto madrasa jambo baya, bali wanatukanisha Uislamu. Tupishana nao watoto, hasa katika mwezi kama wa Ramadhani. Tupishana nao watoto wamevishwa makanzu na vilemba, lakini watembea mabukio na risiti zao, wakichangisha nyumba baada ya nyumba, changia masjidi, changia madrasa, changia hivi. Basi ni jambo ambalo halifanani na watu wa dini. Yani kwa mtu ukiwa katika mazingira ya da'wa, kuomba ni jambo walikano litazame mara elfu, sio mara mbili wala mara tatu. Difikirie sana. Lakini katika vitu vinavyoteremsha heshima za watu, tosheka na kile unachokipata kama kipo. Na ndio nimezungumza hapa kwamba itakapokuwa katika jambo ambalo halina budi, watu wanaweza kuomba. Na wakati mwingine kama ikiwa jambo tena kuomba kwenyeni kwa kufanya ardhi, kwamba bwana kuna kheri hii, mtu asijue kuna kheri fulani hii inafanyika, tuombe uifanye kheri hii. Akifanya sawa, asikufanya basi. Na watu wa eneo hilo ambao wana jambo lao, wafanye jambo kwa kadiri ya hali zao. Yani usije ukakaza wafanya jambo kubwa wafikirie pesa ziko katika akaunti za watu fulani au kwenye mifuko fulani. Fanya jambo kadiri ya uwezo wako. Lakini tunazungumza jambo la kheri, kama kuna ardhi, bwana kuna wanafunzi wanataka kitu fulani, hebu kama waweza wasaidie ardhi, sio vibaya. Kuna jambo fulani bwana, hebu kama mnawezekana, sio sasa tena tunaanza kuweka utaratibu, kazi yenu ni kuomba tu, mgawana kwenye mikoa, huyu anakwenda kanda ya kaskazini, yule kanda ya kusini, yule kanda ya kati, mapita mtembea, kazi yenu kuomba tu. Haya mambo si mambo ya sawa. Si mambo ya sawa sawa. Kwa hiyo kufanya ardhi kwa watu wa khairi, kumfikia mtu wa khairi, bwana kuna jambo moja, mbili, tatu, kuna jambo hili. Hebu lifanye jambo hili katika mambo ya khairi kama waweza. Ya sawa mimi nitaweza nitafanya, au nitafanya kile, basi fanya خلاص. Ah mimi siwezi kufanya basi. Barakallahu fik. Chana nayo na mambo mengine. Naam. Barakallahu. Akuitu kuomba huko, huko ni kukopa. Unaenda kwa mtu unaenda kopa. Bwana mimi nina shida nikopeshe kitu fulani. Au una shida kiasi fulani nikopeshe. Kukopa si vibaya, lakini sharti uwe walipa. Kile unachokopa, si kwamba wakopa wajua kwamba wewe mwenyewe huna wala huna uhakika kwamba utalipa, au pingine watarajia lakini pingine utapata lakini nia yako haiko kwenye kulipa. Waomba tu, ni wakopa tu. Jambo halitakiwi. Jambo hilo halitakiwi, na tumezisoma baadhi ya hadithi zinazokataza mtu kuchukua mali ya watu na hataki kuzirudisha. Kwa hiyo kukopa jambo lipo. Jambo lipo. Wamekopa, amekopa mtume, amekopa, amekopa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuzungumze swala la kuomba omba. Na wengine akawa ndio amali ya mtu kutoka asubuhi kavaa suti yake anakwenda kuomba. Ukavaa kanzu yake vizuri na kofia atembea. Kumbe ukitazama kazi yake ni kwenda kuomba. Ataenda kwa huyo, ataenda kwa huyo, ataenda kwa huyo. Kazi ile ukizoea huwezi kuiacha. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت mtumishi wa vipi nyumbani? Naam, fanya kazi. Fanya kazi nyumbani. Ndio kwanza. Njaidi. Swala la kuingiza makufari katika nyumba kama wafanya kazi sio jambo zuri. Wala sio jambo la sawa. Bali hata wachilie makufari, bali hata fusaka. Watu waovu kuingiza kwenye majumba kuwafanya kwenye wafanya kazi katika nyumba zenu si sawa, kwa sababu na wao wanashiriki katika malezi. Sasa kuweka dhamana ya watoto wako kwa mtu ambaye si hayuko sawa kiitikadi na kitabia, hujaribia katika mustakabali wako. Kwa hiyo watu kama hao kuepusha katika nyumba ni jambo la wajibu. Usikae katika nyumba zenu, kwa maana kwamba msiochanganye na familia zenu kwa maslahi yako na watoto wako, kwa maslahi yako na watoto wako. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mtu ambaye si Muislamu katika mwezi wa Ramadhani, awe Myahudi au Mnasara au mpagani, ni mukhatab kwanza yeye bifurui sharia. Kafir ni mukhatab bifurui sharia. Atamku la sharia linamhusu yeye. Kufunga atakiwa afunge kwa sharti ya silimu. Kwa hiyo kumlisha ni jambo la haram. Kumlisha ni jambo la haram katika mchana wa Ramadhani, kwa sababu alitakiwa afunge. Asilimu afunge. Kwa hiyo muamala wa kumpa chakula katika mchana wa Ramadhani kwa madai kwamba huyu sio Muislamu, acha yale tu, ukampa chakula chako, si sawa. Sio jambo la sawa, kwa sababu katika kauli iliyo sahihi ni kwamba al-kufar wao ni mukhatabuna bifurui sharia. Ni watu kufungua migao katika mchana wa Ramadhani kwa madai kwamba kuna makafiri, kuna kadha, wakawa wanawalisha watu, hili jambo si la sawa kabisa, ni makosa. Na wenye migao hiyo na hoteli hizo, restaurant hizo, wanapata madhambi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك